Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Ja, god eftermiddag og velkommen til De Sorte Spejdere med Anders Lund Madsen. Jamen, det var da utroligt kendt lige pludselig. I det fire dage, vi sender efter sommerferien. Ja. I går tæller ligesom ikke rigtig med. Det program har vi valgt at se bort fra og ligge på hylden. Der skete ting undervejs i programmet, før programmet og efter programmet, der gjorde, at det program er gået ud i glemslen. Ja, det er sådan, at ligesom hvis det her nu var VM i figurskøjtning, så var det her den bulgarske dommer, man så bort fra. Ikke? Lige netop. Så var vi blevet diskvalificeret på det ene program. Ja. Heldigvis er så det er rent faktisk det tredje program efter sommerferien, ja, som vi er i gang med at sende. Så bliver jeg lidt stille, for nu kommer Christoffer Meinert fra P3. Vi taler ud af Christoffer, som er dagens nyhedsvært, kommer ned med hans kæreste. Din hvad? Tænd den i mikrofonen. Nej, undskyld, kan jeg lytte nu? En arbejdsplads i Danmark. En arbejdsplads i Danmark. Det, der sker, det er, at Christoffer Meinert kommer ind. Christoffer Meinert er jo på mange måder grand old man. På P3 Nyheder. Ja. Det er sådan, at P3 Nyhederne, nogen er i London i dag, for at høre, hvordan man laver rigtigt. I morgen tager til London for at høre, hvordan man laver. Åh, det er derfor, der aflyser. Godt så. I morgen skal P3 Nyhedernes redaktion til BBC Radio 1 for at høre, hvordan man laver ungdomsnyheder. Det altså, er BBC på den virkelig onde måde. Onde, unge måde, ikke? Ja, ja. Check it out. De er blevet for gamle, de er blevet for radiovisagtige. Ja, og ja, ja. Christoffer Meinert, lige nu er der jobsamtaler på 5. sal i DR-byen. Ja. Er Christoffer for gammel? Er han for ung? Er han for mainstream? Jamen, han er også over 25. Er han gået den poppede vej, kan man sige? Nej, fra den poppede vej. Ja. Og Christoffer Meinert, vi holder jo meget af dig. I lige måde. Ja, tak. Tak. Men du har en afløser med ned fra i morgen af. Hvad betyder det, at man er afløser? Betyder det, at man kun er inde, når du er væk? Eller er det en fast ny vært? En fast stemme, vi skal høre? Er det fra vikarbureau? Det er Lotte, som nogen måske... Ej, det kender Lotte, tre, som, Lotte der læser radiovis op en gang imellem. Oh. Så hun er trænet, og hun... Så Lotte er faktisk bedre, end du er? Det kan man sige. Hun er mere avanceret. Ja. Hun er i hvert fald ældre. Ældre? Så du holder dig godt, Lotte. Det vil jeg godt sige. Ja. Men Lotte... Så du bare har nede som sådan noget afløser? Men er du så specielt ung i morgen? Ja. Altså, i morgen har jeg faktisk tænkt mig at iføre mig mit ungdommelige snit, både udenpå og indvendigt og over det hele. Men Lotte, skal du så lave nyhederne, mens vi sender? Ja. Det glæder vi os meget til. Ej, spændende. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg gør. Lotte, hvor lang tid har du været på radioavisen, Lotte? Det har jeg været siden 2004. Så er du sgu gammel, du er. Jamen, det er det. Din første nyhed, hvad var det? Jamen, det er jo mange år siden. Det var jo i det forrige årtusind. Det var omkring 92, og det handlede om Mariahospitalet i Vejle. Det var den allerførste nyhed, du lavede? Mm. Det handlede om, at det blev lavet om til et hospice. Men det vidste dem, der var indlagt, ikke endnu. Og det håber jeg ikke, for det var fødende kvinder. Ej, rimelig ærgerlig historie, men en hård historie at starte op på. Hvornår er det i morgen til i morgen i middagsbetrænighederne, der er din første udsendelse? Ej, jeg snød jo altså lidt i sidste fredag, der afløste jeg jo også, for der var de jo også ude at lære, hvordan man bliver dygtig til at lave P3-nyheder fremover, ikke? Ja, der var jeg på kanindræberkursus. Så jeg øvede mig sidste fredag. Og det kan man jo se på Facebook-profiler for P3-nyhedsverden. Og i DG-byen skulle de slå på sådan nogle trommer og sådan en mand med alt for langt hår, og så efter råge noget og klappe hinandens hænder. Lotte, vi glæder os meget til morgen eftermiddag. Jamen i lige måde. Og det ved jeg også, at lytterne gør. Og det er jo også et eksempel på, at Danmarks Radio er en virksomhed, der aldrig bare hviler på lavværende. Mobilitet. Det, der sker, det er... prøv at høre, jeg har lavet nyheder på radioavisen siden 2004. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til at være lidt ung-agtig i min måde at præsentere nyheder på. Ja. Fint nok. Hvornår skal I ud at rejse? Vi sender så på til fredag. London. Modtaget. Godt. Så er det Lotte, kommer herned. Og ved du, en af de gode ting ved, at P3-nyhederne i øjeblikket er meget ude, det er, at nogle af vores helt gamle kollegaer, blandt andet Malene Petersen, ja, som var med i starten, da P3-nyhederne startede, hun har også haft æren af Det er gået fra, det er nære at aflyse. Og så er det meget rart at høre nogle af de der gamle stemmer. Ikke at de nye ikke er gode. Kan du følge mig? Det er jeg bare... er så enig med dig. Men det er jo på mange måder vores venner. Mange spørger, hvor er Andreas Hall? Andreas Hall, ja, han har været på kursus, der hedder Lær at bruge et videokamera. Ja. Han er så taget til Amerika. Oh ja. Andreas Hall, som jeg også læser nyheder her engang imellem. Og skal dække valget, kan man sige, på den lidt skæve måde, til P3-nyheder og til DR-update. Det update, det er jo det på nettet, hvor man ved, at historien ikke må vare over 20 sekunder. Det er det, du kender det ved. Det er det der. Det er det gode updates. Og for at sætte det her program i gang igen... Ja, som vi gjorde med Hardfire i øvrigt. Ja. Så synes jeg, nu tager vi et stykke musik til, og så siger vi velkommen. Åh! Oh, det var fordi, jeg ville have den der igen. Det var det, vi var i gang med at snakke om. Det er lige meget. Ja. Men vi tager det her nummer. Nå, nu er jeg med. Og det er lige meget. Vi tager det her nummer. Ja, hvis man kan lide Sopranos, så kan man også lide det, der kommer nu. Det kan man. Velkommen til ugens tredje program af Sort Spejder. De hedder Alabama Free, og nummer hedder Woke Up This Morning, og det er jo fra en af verdens bedste tv-serier. Ja, det er det. En af de fem bedste serier i hele verden, vi også mener. Sopranos, som serien så flot hedder, ikke? Eller ikke så flot hedder, det er det, serien hedder. Dejlig serie. Ja, det er. Det her er et radioprogram med navn De Sorte Spejder, et musikalsk talkshow, hvor vi blander kortene med fast hånd, og alligevel en afslappet sovs af musik, ikke Anders? Og satiriske indslag, skarpe politiske analyser, indslag fra vores udenlandsreportere, i det hele taget en radioudsendelse, som den bør være. Og Anders, i vores optik. Og kære lytter, netop nu, eller faktisk New York Time, der er klokken så 20:08 om morgenen, men inden for et par timer, vælter på Manhattan i New York, være stor opstandelse. Ja, det tror jeg nok. For det er sådan, at det danske tennis... Altså, jeg vil godt have lov at sige, at jeg spillede rigtig godt. Jeg spiller ikke op til mit bedste i dag. Det har jeg ikke gjort længe. Den helt naturlige danske tennisspiller, Caroline Wozniacki. Som kun gør det af lyst. Lige netop. Hun gør det jo ikke. Hun er jo ikke interesseret lille abe, som siger de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Nej, hun er hun siger det, fordi hun mener det, og fordi hun har lyst til at sige det. En fri kvinde. Hun når måske højdepunktet i sin karriere i dag. Det er foreløbige højdepunkt. Ikke på banen, men uden for banen. Hvad er det, hun skal på Manhattan? Jamen, man kan sige, Anders, og vi skal lige slå fast. Der var flere under OL, der har givet os skylden for, at Caroline Wozniacki, hun røg ud. Ja. Vi er heller ikke helt udskyld. Så tidligt. Det kan man sige, det er korrekt. Det var vores skyld. Det var det jo. Det var i hvert fald ikke Karolines skyld. Vi koncentrerer os ikke om det, der sker inde på banen for Caroline Wozniacki. Ja. Vi koncentrerer os mere om, altså... det er bare ikke min dag i dag, at gruset slider mig op på en eller anden vis. Jeg fatter ikke det spillet. Vi koncentrerer os om alt det, der handler om det uden for banen. Mennesket bag. Og om et par timer på Manhattan i New York ved omkring Times Square. Midtown, det vil sige, er det vi er jo Midtown, ikke? Ja. Også der har været så mange gange i USA. Altså, hvad hedder det på dansk? Jeg remember det ikke. Manhattan. Der vil der ske det, at Caroline Wozniacki, som jo er røget ud af US Open. det var heller ikke hendes skyld, Anders. I dag skal være med i en Adidas-reklame, hvor hun skal spille mod det store tennis, et andet stort tennisikon, Andre Agassi, som en del af en reklameoptagelse til en Adidas-reklame. Og de spærer så en hel gade af, hvor de så laver en tennisbane, og hvor de skal spille mod hinanden, ikke? Det er fantastisk. Andre Agassi var jo tidligere Pepsi-reklamesøjle. Ja. Nå, gik der egentlig ham også? Nej, det gjorde der ikke, men jeg var nemlig i London en gang, fordi så kunne man enten interviewe Claudia Schiffer eller Andre Agassi, som begge var Pepsis ansigter, fordi Pepsi havde fået en ny farve blå i stedet for den gamle blå, så havde en ny Pepsi-blå, og så havde man malet en Concorde-blå, og så kunne alle journalisterne komme op og flyve i Pepsi-Concorden. Og så før det, så kunne de snakke med enten Andre Agassi eller Claudia Schiffer. Hvem valgte du? Jeg valgte på linje med alle andre journalister, undtagen tre. Og tale med Claudia Schiffer, der stod Andre Agassi der og hang lidt. Har jeg ret i, når jeg siger, at engang han lader mig fortælle, at ved D-interview, der hævde du en Coca-Cola op af lommen? Nej, en Jolly Cola. En Jolly Cola? Ja, for at se, om Claudia Schiffer kunne klare det, der hedder Jolly Test. Challenge, som det hed dengang, hvor man i en blindtest ikke havde, det er ikke så helt rigtigt, men altså, at man havde problemer med at smage forskel simpelthen. Mm. Og det nægtede hun, fordi hendes management kendte ikke, eller mente ikke, at hun kendte konceptet. Og så var der to norske journalister, der forsøgte at forære hende sådan en sweater, der er strikket sådan norsk med sådan nogle sølvspænder. Og det tolkede de som sådan et attentatforsøg, de der. Og så kastede de sig over den ene norske journalist, og så røg han ned på gulvet. Og så i den tumult, så stillede jeg mig hen ved siden af Claudia Schiffer, og så var det en fra Børneradio, som tog et billede, og så blev vi alle sammen smidt ud. Og så hævde du en Johnny Cola op eller om, og ja. I kom ikke. Det er sjovt. Det var top. Ja. Men André Agassi, han trak det korteste, hvor han stod og hang i baren. André Agassi, en af de største tennisspillere nogensinde, gift med Steffi Graf, en af de største kvindelige. Som blev knivstukket ned i en turnering i Belgien. Var det ikke hende der, Tonya Harding? Monica Seles, ja. Det var en dame på en tennisbane. Og den dag, det her bliver sådan noget leksikon, så skrider det jo hele. Caroline Wozniacki udtaler om den opgave, hun skal til i dag. Ja. Det bliver sjovt, for han er der et forbillede for mange tennisspillere. Jeg har set op til ham, altså. Jeg har mødt ham en gang kort før, og nu får vi se snakke lidt mere sammen, siger en stakåndet Caroline. Inden og hurtigt tørres sveden af panden. Og det gode er jo, at medierne har fået en ny darling. Ja. Det er så fantastisk. Hun er kun 18 år. Hun har allerede optrådt halvnøgen på forsiden af FHM eller et eller andet, inden hun fyldte 18. Yeah. Det er fantastisk, sin karriere kørte ud af. Det eneste, hun der bare nogle gange ikke rigtig sker så godt, det er tennisspillet. Og vi skal lige forbi banen. Hendes dramatiske exit fra US Open kommenterede hun på følgende måde på sit andet modersmål, polsk forleden. No dobrze grałam w pierwszym secie, grałam swoją grę, udało się i w drugim secie no już, no nie wiem, no trochę krócej zaczęłam grać, ona mi wchodziła i mnie atakowała, a wcześniej było odwrotnie, że ja ją atakowałam, także no i po prostu nie czułam, że wiesz, że... Altså, det er svedigt, at hun også siger, altså, hvor bor det? Altså, man har sådan lige sådan en forskridt, siger, altså, sådan, altså. Det er cool. Hun sagde det selvfølgelig også på dansk til pressekonferencen. Lad os høre. Til danske journalister sagde hun følgende. Ja, altså, så jeg startede jo godt, jeg spydede meget godt i starten. Hvad der skete, var, at jeg måske blev lidt træt. Jeg kunne ikke rigtig slå igennem på den samme måde, og min bold blev for kort, og så bliver man straffet mod en, som Jankovic. Hun går ind, og hver gang bolden er kort, og prøver at styre spillet. Så jeg tabte lidt længden på bolden, kan man sige. Sportsmetaforer. Du vil godt stå nøgen på forsiden af FHM. Kære tøs, kære pigebarn, kære lille ven, kære fantastiske gode tennisspillere. Ja. Lad nu være med at falde, eller hun er allerede faldet i den gryde, der hedder, jeg svarer dumt på alle spørgsmål. Dumme spørgsmål svarer jeg også på en dum måde. Vær nu som en 18-årig. Kom nu, kære Caroline. Kom nu! Ja, hun skal lige forbi alle de andre år først. Ja, det er selvfølgelig 18 år. Nu skal vi høre noget Unga Bunga musik, ikke? Ja. For jeg har fundet god Unga Bunga musik på min CD i dag. Og det her, det er familien. Den kan vi lide. Og nummer, der hedder Hovedet i Sandet. Jeg elsker Johan Kors. Så er han fuld igen. Der kan du regne med, at han er fuld. Ja, men der er jo ikke en programoversigt. Det er hun slagteren til Lars. Har du en lang medister? Du skal lige løbe ned og kigge. Ja, det har jeg. Det er også fordi, det er torsdag. Har du fiskekæber? Flæske, Anders, ikke? Nå. Eller Anton. Har du flæskekæber? Ja, det har jeg sådan set også i dag. Har du også noget nakkefilet? Også nakkefilet, ja. Hvor ulækkert! For fanden. Goddag, slagter Lars. Det ser meget godt ud. Det er jamen, gas. Goddag med jer. Det er også savnet, at det var en lang sommer. Ja, det har det. Yeah. Det er dine to bedste venner. Anders Lund Madsen og Anders Breinholt inden for radio. Ja, vi gassede bare. Er det rigtigt? Ved at lave referencer for dit sortiment, og så til din krop. Det er bare lidt sjovt, hvis man siger, har du kødkæber? Ja. Og så siger du ja, og så tænker man, nej, hvor ser han så sjov ud. Ja. Hvis du forstår. Men Lars, ja, det har været en lang sommer, fordi de gange, jeg har været forbi din butik og skulle købe kød til grillen, ja. Vi holder sommerlukket. Ja, ferielukket, sommerlukket. Ja. Kom igen senere. Jamen, ikke fantastisk? Jamen, det må jo gå godt. Det må jo gå godt i kødimperiet, siden at... På flæsketorvet, siden at man på den måde... Slagterne er gyldne tider. Ja, det skal jeg love for. Ja. Har du mærket oliekrisen, den krasser, Lars? Mærker man det i slagterbrænsen? Er brændstofprisen med til at sende farsen op? Overhovedet ikke. Det er jo med til at sende... Det eneste, vi kalder med, det er olie. Men jeg kan forstå, kornpriserne stiger jo. Det har jeg aldrig rigtig helt forstået. Nej. Korn og gær stiger altid, når oliepriserne også går op. Gær skal man bare købe. Jamen, det er først, hvis der er ved at være rigtig, rigtig hungersnød, så skal man have en masse gær hjem. Ja. Lars, har du haft en god sommerferie? Fantastisk. Ja. Og hvordan har det været på privatfronten? Jamen, der går det helt på rygene. Nå, var det godt. Ja. Du er blevet skilt, jo, eller nej? Det er ikke engang løgn. Er du blevet skilt, Lars? Ja, det er rigtigt. I sommer, eller hvad? Ja, det jo. Hvorfor tror du, der har været ferie lukket, Anders? Nå, for satan. Det skulle jo fejres, jo. Ja, har der været en eller anden form for strafaktion, så der har været ekstra meget fedt i pølsen, som man siger, eller i pølse... Eller, det er måske det dumt at sige, men det er en skidsmisse sag. I pølsen måske. Nå, men det er vi da ked af, hører Lars. Nej, det er det egentlig strengt taget. Men det, man kan sige, det er, at så er det også en ny begyndelse. Jamen, sådan er livet jo. Mm. Men det er måske meget godt i virkeligheden, ikke? Altså, det skal jeg sikkert ikke ingenting. Nej. Der er også mere tid til jer. Jamen, det er jeg faktisk glad for. Det var derfor, du ikke tog telefonen i går. Der var du i statsamtet. Jamen, det er rigtigt. Det, der sker... Du ved banken ting. Var du i statsamtet i går, Lars? Nej, jeg var ikke. Nå, okay, skulle jeg sige. Lars er bare venlig, jeg tænker, hvis de unge mænd, eller midaldrende mænd, kan få lidt sjov, så skal jeg ikke stå... Ja, så stiller jeg dig bare mit private liv til spotterspil. Ja. Men ja. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge noget andet, Lars. Svend Bent, ikke? Ja. Danmarks ældste lærling. Det er Danmarks ældste lærling på 57. Fantastisk hårdpragt. Er han der stadigvæk? Jamen, han er sådan set på ferie. Nå, hvad sker der i den butik? Men på mandag, så er han sådan tilbage igen. Så han holdt 3 uger, du har ligget der ved en pool i Bulgarien. Altså, jeg ved, han tænker, så er han med på Sunny Beach. Ja, det er tæt på. Prøv at høre, Lars. Han er lærling, ikke? Jo, det er det, han er. Men han fejrer han stadigvæk. Han er 38, så der er ingen grund til at tage Sunny Beach. Men han har tænkt, normalt er man jo lærling. Jeg kom lidt sent i gang. Fair nok, systemet byder mig, at jeg kan være voksenlærling i en alder 38. Så jeg tager til Sunny Beach. Jeg tager til Sunny Beach. Sådan er det. Han er også ansat som tung i arbejde, og det lever han op til. 125 kilo. Der er egentlig snakket om et kødslot, kan man vel sige, ikke? Ja, det kan man godt sige. Eller flæskeslottet, er det vel nærmere. Og body building. Ja. Og apropos kødslot, hvad er så, hvor bevæger det sig henad nu, hvis vi taler nye tendenser inden for kød her i sensommeren? Hvad er det, folk går efter lige nu, PT? Ja, men lige nu, der går de efter de sidste forskellige ting til grillen. Jeg tror, de klarer det ved det sidste udkald, så der er stadigvæk masser af pølser og marinerede ting og sådan noget lige til og med weekenden her, tror jeg. Så tror jeg, den knækker. Nå. Og der kan man jo altid tage grillen indenfor, Anders. Det ved jeg, du har gjort mange gange. Ind i stuen, det er derfor, grillen, er luk alle vinduer og gå i seng lige bagefter, ikke, Anders? Lige netop. Det er slet ikke og hvis man vælger frityrsteg noget, og der er virkelig el i gryden, så hælder man masser af vand. Vand på palminen, sådan er det. Anders, er derfor, du flyttet til Østerbro? Ja, lige netop. Det er ikke engang løgn. Ja, det er ikke engang løgn, fordi de tænker, der, ja, det er en anden snak. Det er jo noget med noget nabokrig og noget med urbanplan og sådan nogle ting. Men Lars, vi prøvede at ringe til dig i går, fordi at jeg skulle have lavet nogle lammekoteletter. Ja. Med noget marinade. Med noget marinade. Du havde valgt at holde lukket i går. Ja. Jamen, jeg har lukket hver onsdag, fordi det er der, jeg får min skønne søvn. Jamen, altså, jeg er med en ældre herre, så skal sove lidt, jo. Men Lars, det havde du da ikke i gamle dage? Gamle dage holdt du en åben onsdag. Ja, det er rigtigt. For 3 år siden eller sådan. Ja, men det var så også dengang, at vi boede, det skal jo siges, Lars' og vores forhold, slagte Lars og vores forhold, går jo langt tilbage. Ja, det strækker sig tilbage til en gang. Vi startede i 2001, da jeg startede på B3. Ja, jeg tror, jeg stødte til i 4 eller 5, fordi jeg var først, og jeg har været tilknyttet, så ikke. Men altså fordi, at Lars på H.C. Ørstedsvej ligger lige over for den daværende P3-mansion, som lå derhenne. Den er jo lagt ned nu. Nu er Røde Kors jo flyttet ind. Og, ja, der er nok ikke helt så mange flæskesandvis, der ryger ned i skrutten på dem. Ja, det var egentlig heller ikke noget spørgsmål. Jeg tror, Lars er gået ud og handle lidt. Ja, men jeg tænkte også, at det vil jeg ikke kommentere. Nej, er der kunder, Lars? Jamen, vi kører ud. Nej, ikke. Lige nu, der er der simpelthen ikke nogen. Jamen, det er efteråret korset. De sidder ude i bilen og hører radio alle sammen. Ja, det kan da godt. Det er det, de gør. Kører Røde Kors noget? Ja, det gør de sådan set. Nå. Eller altså, er det irriterende? Men du har ret, det er ikke flæskesvær sådan noget. Nej. De kører mest af, nej. Nej, men 2 spørgsmål. Det ene spørgsmål er faktisk flæskestær. Flæskestær. Det er en meget overvægtig madfugl. Det er en sygdom, Svend Bent, han får, efter han er kommet hjem fra Sunny Beach. Jeg har fået flæskestær. Hvad hedder det? Det har sat sig i pungen. Nej. herre lille fyr. Hvad hedder det? Er det irriterende? Det nej, det er mig. Når folk kommer ind i din butik, og der står en bogle med flæskesvær. Ja. Og så og det er jo til smagsprøve. Utrolig smagsprøve. Ja, lige netop. Så tager man lige en haps som smagsprøve. Er det irriterende, kunderne gør det? Overhovedet ikke. Bare de ikke spiller på gulvet. Det er irriterende. Du skal fejre det op. Eller er det fordi, at flæskesvær... Ja, det er. De træder i dem bagefter, altså. Ja, lige netop. Og så hvis der er lidt vand under solerne, så bliver det sådan en grynet masse, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er ikke så godt. Lars, det går lige i fugerne. En ting, jeg ved, er et stort problem for fiskehandlere, er jo det med kølingen af varerne. Og det skal se flot ud, men samtidig må det heller ikke blive for varmt. Der vil jeg godt svare på Lars' vejen. Der har sgu aldrig været køler ned i den butik. Det var der ingen grund til at det er jo dødt, som man siger. Ja, det ligner. Er det ikke rigtig Lars' rejse? Jo, det er helt korrekt. Ja. Ja. Og det skal jo varmes op i sidste ende, eller 37 grader i hvert fald. Ja, det er altså også mindst, ikke? Kernetemperaturen mindst. Absolut. Lars, lige en hurtig opskrift fra ærmet, inden vi lukker ind. Ja, hvis jeg lige, fordi jeg har lovet at lave noget med noget... Fiskepinden? Nej, vi tager noget rullesteg en slags, ikke? Hvad for en udskæring er optimal til en rullesteg, hvis vi taler kalv? Hvis vi taler kalv og så en rullesteg, så skal du tage et stykke tyk kalv. Skal man det? Ja, det er rigtig godt. Og så skal du give det 2-2,5 timer. Jeg siger dig, det er som øvrigt, så det falder helt fra hinanden. Jamen, det kan jeg jo ikke nå. Og ikke, hvis det skal være under udsendelsen her. Jo, det kan du næsten. Hvad kan du tyksteg på 20 minutter? Eller tyk kalv, rullesteg? Ikke? Hvad kan man rullesteg på 20 minutter? Det er sådan, hvad vi har. På 20 minutter, så skal det være meget skært kalvekød. Så skal du tage et stykke kalvekød, fordi jeg laver en lille lomme i. Og så kommer lidt forskellige sjov ind i den, så er det rigtig godt. Det kan du lave på 20 minutter. Tak skal du have. Og så er det også mørt. Bro, Lars, du er det, man kalder en god gammeldags guttermand. Ja, du er. Og samtidig også manden bag verdens bedste skænksalat. Ja. Ja, men altså, det har jeg savnet. Altså sådan et par måneder, de er lange. Vi har savnet dig, gammel dreng. Men ved du hvad, skal vi måske ikke? Kunne man sætte... I morgen skal vi jo ringe til Kasper, vores gode ven, ikke? Ja. Kunne man sætte en dag op, at vi i radioen, dig og Kasper gennemførte en samtale, fordi det kunne være sjovt. Du er en af vores nære venner i programmet. Kasper er en nær ven. Ja, og vores venner er på den måde, ikke? Det kunne vi da sagtens finde ud af. Åh, oh, fedt. Lars, du er et dejligt menneske. Kan men du bare nu? Ikke i morgen. Nej, naturligvis. Ham, Bind, han kommer eller tilbage, de andre så. Fredag eller et eller andet, og det er altid en fredag, vi ringer til Kasper, men okay. Fair nok. Ja, men det kan godt være om fredagen, fordi Bent starter jo som sagt på mandag, så han er næste fredag. Med skørbu i punkten, det bliver helt fantastisk, når han kommer tilbage. Ja, på besked, hvor han skal løbe fra Glostrup og ind, fordi han er nødt til at tabe sig lidt igen, så er ikke plads til ham. Læskestær i punkten, hedder han. Lars, god weekend, når du når dertil med ven, ikke? I lige måde. Og op med humøret, og så god skænksalat, som man siger. Ja. Tak, og lige over. Tak. Moin. Så skal vi have gang. Jeg fik Vidas Skål under ham. Ja, men prøv at høre. Lars er et af de... Altså... Nå, jamen, jeg tænker på, at der blev lavet telefonfis. Nå, ja. Nå, det var sådan, det startede. Det havde jeg allerede glemt. Her også fordi Lars kan ikke høre det også. Nej, det er det, der er fedt. Ja. Det her, det er Mark Sheridan. Han kommer i næste uge. Det gør han. Vi skal huske at ringe til ham. Ja. Og aftale, hvornår det er, han skal komme. Ja. Han har lavet et album, der hedder... Fuck, det kan jeg ikke huske. Men det er noget, der hedder Stilhed. Og det er et fantastisk nummer. Om et øjeblik. En programoversigt i De Sorte Spejdere, og den er god. Det er Mike Sheridans debutalbum. Det er en tidlig ugens uundgåelige på P3. Ja. Nummeret hedder Stilhed, og det er et dejligt nummer. Men nu skal der ikke være stille i radioen, tværtimod. Det er, hvad De Sorte Spejder har valgt på Rathorses at bringe i dagens program. Og på top på team. En velkommen, hvor vi til synes ikke skal tale om noget. Det er i hvert fald ikke fyldt ud. Modtaget. Så er Caroline Wozniacki, det har vi talt om. Ja. Og i anledning af regeringens nye rygelov, som forbyder unge under 18 at købe tobak, har Michel Belage i God Aften Danmark haft besøg af Camille og Jylli, som ryger. Ja. Det skal vi behandle, eller det skal vi bare høre. Om et øjeblik, altså lige umiddelbart efter programoversigten, der skal vi bringe et indslag, vi kan kalde to sider af en sag. Ja. Det er også sådan, et rystende dokument. At for præcis en uge siden i Se og Hør, der kunne Se og Hør berette, at Stig Elling, han er rasende på Torben Seller, fordi at på stranden oppe i de riges sommerhusparadis, Tisvilde, der har Torben Sellers hund tilladt sig at springe op af, af Stig Ellings hund. Og det er i sig selv rimelig overkommelig affære, fordi at det er en gravhund. Ja, det lige netop. Så det er mere springe nedad, kan man sige. Eller henad. Men det var Stig Elling ikke vild med. Stig Elling valgte så at ringe til Se og Hør og fortælle historien. Ja. Vi valgte at snakke om historien i mandags på baggrund af et interview, Stig Elling han gav til Godmorgen B3 i fredags. Men så var det, at det gik op for os, at som journalister kan man ikke behandle sådan en sag bare på én kilde. Derfor ringer vi til Torben Seller. For at høre hans version af sagen. Lige netop. Det tager nok en times tid. Så er der sjov med dagens lyd. Det var den, vi skulle have spillet for Slagte Lars i øvrigt. Ja, det glemte vi. Åh, pis. Men den kommer her. Ja. Sekunderet er en af mine gamle yndlinge. Jeg er bare en abe. Så. Det er man ikke glad af den. Jo, den havde man da næsten også lige. Det skal man da lige. Men hvis man så gør det sådan her, ser Ole i programmet, ikke? Jeg er bare en abe. Det er der, Ole laver helikopteren. Ja, det gør han. Så, og der er mere, hvor det kommer fra. Som man siger. Her hos spejderne monitorerer vi også den konkurrerende station Fox News. Ja. Og der er så fra den, og der kan vi jo så godt vise to spilleklip. Ja. Men du er helt ud af den nu. Jamen det er lidt. Hvorfor har du tabt fokus? Jamen jeg ved det ikke. Du overtager. Jeg kunne mærke det på dig. Jamen, ja, det ved jeg godt. Du tabte tråden. Det trækker ikke ud i venstre arme. Jo jo. Sorte stribe, når den når hjertet. Nej. Hold op. Er du okay? Ja, okay. Er du? Ja, okay. Seriøst? Ja, færøst. Færøst? Færøst. Kig mig lige i øjnene. Det er stil, ikke? Er du? Ja, okay. Godt. Vi skal også forbi Godmorgen Danmark. Det er jo sådan, at TV2, Law & Order, har valgt at sige, at vi må ikke længere bruge lydklip fra Godmorgen Danmark eller God Aften i så stor stil, som vi gør. Nogle klip må vi godt bruge. De er blevet godkendt på Kvægetorvet. Andre klip er ikke blevet godkendt. Nej. Og det er især Godmorgen Danmark-klippene, den ligger i øjeblikket og kæmper. Den kæmper vi meget omkring, ikke? Ja. Yeah. Derfor har vi gjort det, at vi har ansat en helt ekstra person på redaktionen, som ikke laver andet end at monitorere Godmorgen Danmark, skriver simpelthen præcis ned, hvad der bliver sagt i Godmorgen Danmark. Ja, det vi så vil gøre, det er, at vi skal fremføre dialogen, som startede programmet i går morges. Ja. Jeg er Line Baum Danielsen. Og jeg har fået lov at være Ole Steffensen. Lige netop. Det er fantastisk, ikke? Vi skal selvfølgelig også huske tillidsbingo, og vi skal spille musik med nogen, der hedder Cosmic Rough Riders. Jamen, ved du hvad? Så spiller vi et andet stykke musik her. Hvad er det? Det er MGMT. Og når vi har spillet det, så er der seneste nyt i drama på stranden i Tisvilde. Hundeslagsmål mellem Stig Elling og Torben Sellers hunde. Hund? Hunde. Ja, det kun, nej, det var Sellers hund, der var en, ja, lige netop. Præcis. Sådan. Her er MGMT. Hey, et dejligt nummer. MGMT. Hørte du her? Det skal vi da ikke. Det skal vi da ikke til. Jeg skulle lige til at lave pladen. Må jeg sige noget? Ja. Anders og jeg, kære lytter, var i operaen i dag. Oh, ja. I København. Oh, ja, og lavede nogle indslag til et fjernsynsprogram, som bliver sendt på DR1 den 14. september og på DR2. Blandt andet med LOC og Massive Attack og sådan noget, fordi at vi skal lave noget den dag ude i operaen, som er noget musikshow, ikke? Mm-hmm. Det er desværre udsolgt. Man kan ikke købe billetter til det. Men man kan se det i fjernsynet. Det kan man i den grad på DR1 kl. 22.00. Og på DR2 kl. 21.50. Det er korrekt. Når man så kører ud til metroen, så kører man jo forbi nyhedsavisen, der hvor nyhedsavisen lå. Og, ja. Og vi var ude ved operaen kl. 8:30 i morges. Mm. Ude på Holmen i København. Mm. Der var fuldstændig lukket derude. Ja. Da vi så kørte hjem, bemærkede du, hvad der skete ude foran? Nej. Der skete det, at ude foran nyhedsavisens domicil, der holdt der tre ladvogne, altså sådan nogle autoladvogne-køretøjsbiler, ikke? Ja, ja, ja. Som var ved at hente alle firmabilerne derude, og alle Ford Transit'erne. Så? Som de havde brugt til distribution af aviser. Det var faktisk ret sindssygt, der SAC-leasing. Ja. Og så kunne man se derude, at så kørte de alle firmabilerne op. Så skal der holdes aktion et eller andet sted. Nå, nogen har kørt Volvo V70, kan jeg i hvert fald fortælle derude. Nå, det gør de ikke længere. Det er altså grimt, når noget går ned. Vi skal ringe op til Torben Seller, skuespiller, ja. Gift med frisøren Gunn-Britt. Nogle gange Gunn-Britts deodorant-dreng. Ja. Kære Paris, vil du ikke godt bruge nogle af de produkter? Det er, hvorfor det er sknudsen og så videre. Men det er ikke det, det handler om nu. Det handler om, at i sidste uge, vi har fortalt historien i starten af den her uge, men for præcis en uge siden, der var tophistorien i Se og Hør, at der havde været drama på stranden i Tisvilde. Tisvilde. Der sker ifølge Se og Hør det. Ring op, Anders. Jamen, det ringer op. Jeg tror, det er nemmere at fortælle med en, der har været der. Ja. Men noget i retning af, at der er mange mennesker ude at gå på stranden. Kan vi ikke sige på den måde? Jo. Den dag er der mange mennesker på stranden. Og blandt andet også, altså... Hvad hedder han? Torben Seller og Stig Elling. Stig Elling og Stig Ellings kæreste er ude at gå med deres hund. Ja. Og Torben Seller. Det er Torben. Goddag, Torben. Det er Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hej. Goddag. Ja. Torben, vi er lige ved at fortælle det intermezzo, som jo skete for et par uger siden på stranden i Tisvilde. Ja, omkring noget hundenåd. Nå, gud, ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja, det har jeg. Kan vi gøre det, Torben? Det er kun fordi, at vi har jo kun fra medierne, hvad der egentlig er sket. Og det var jo sådan, at Stig Elling på et tidspunkt til synligheden henvender sig til Se og Hør. Ja, det er ham fra Startur, ikke? Jo, ham fra Startur. Direktøren fra Startur, ja. Hende altså. Ja. For egentlig lidt at berette det, man godt kunne tolke som forlempelse hundemæssigt, med at de har været nede og gå tur på stranden med deres hund, ja, som er en lille gravhund. Og så kommer der løbende en hund hen, og det er her, du kommer ind i billedet, ifølge overleveringen. Ja, altså, det er jo sådan set mig, der ejer hunden, jo. Det er, jo, det er jo forfærdeligt beklageligt, jo. Der kommer løbende. Og er hunden... Ja, altså, hunden kommer løbende. Jeg kommer løbende senere, da jeg ser, at hunden efter er på hunden. Vej. Efter hunden, selvfølgelig. Torben Seller, det går meget stærkt. Fortæl, det der sker, det er, at vi har hørt det fra den ene side. Nu kigger vi ligesom om, som om igennem dine øjne, og du ser to mænd gå hold i hånd, og i en snor har de en gravhund. Det er Stig Elling og hans kæreste. Hvad sker der derfra? Eller ser du, lægger du mærke til dem, før hunden har lagt mærke til dem, om jeg så må sige? Nej, jeg tror måske, hunden lægger mærke til de flotte fyre først. Ja, selvfølgelig gør de det. Og så ser den de hunde der, ikke? Og så ser den måske... Og så løber hunden... Så og hunden der er jeg nødt til at stille et spørgsmål her. Er den hunden snor? Ja, altså, den startede med at være i snor. Ah. Ikke, altså det var den, men den river sig jo løs. Ah. Altså, det er jo forfærdeligt. Den er jo ikke, altså så slemt er det jo. Altså, den er jo virkelig stærk, sådan en hund. Hvilken hund er der tale om? Hvad siger du? Ja, hunden er meget stærk, og halsbåndet sidder meget løst af hensyn til, du ved, en risiko for kvælning og sådan noget. Absolut. Der. Så den er nok bare revet sig løs der, og så løbet afsted der. Det er jo forfærdeligt, og så løber jeg jo efter. Siger naturligvis, hunden. Naturligvis. Ja, det er klart, og får fat i den og undskylder. Men har hunden nået frem til parret? Ja, det må man sige. Hunden er nået frem til parret. Og er den begyndt at parre sig med nogen i parret? Nej, den har ikke indgået nogen seksuel akt på nogen måde med nogen af dem. Nej, okay, men er den begejstret, eller er den aggressiv? Eller er den jeg tror, den er meget begejstret. Altså. Begejstret således, at de næsten kan gå over i aggressivitet. Ikke? Det kender man jo godt. Det kender man for sig selv. Torben, den prøver at få en billig rejse. Den skal bare have en billig kendisrejse, det skal være nu. Ja, det er bare det, ikke. Men Torben... Jeg har da før rejst med Star Tours, det må jeg sige. Det er jo et udmærket selskab, jeg ved ikke, altså nu. Ja, men kommunikere gennem Se og Høre, så det er sådan noget nyt. Ja, men Torben, roligt, det er vi slet ikke nødt til nu. Det er jo godt alt for hurtigt. Er det rigtigt, hvad Se og Høre gengiver, det er, at du har en labrador? Ja, det er fuldstændig korrekt. Hvad hedder hun? Ja, hunden hedder Buddha. Det er da et godt navn. Og også et navn, der tyder på en vis ro, jo. Jamen, det er den også. Det er en utrolig fredelig hund. Det mener dyrlægen også. Det mener vi alle sammen. men Torben, hvad er det så, der sker? Hvad er det, fortæller? Så sker der det, at Buddha river sig løs. Du farer efter. Hopper op. Du siger undskyld. Ja. Undskyld. Kigger du nogen af dem i øjnene, eller tænker du, det her skal jeg have overstået? Nej, jeg trækker selvfølgelig kigger på de personer, der taler om, og jeg kender dem jo ikke, jo. Så nej. Man siger selvfølgelig undskyld mange gange, og så trækker jeg af med bæstet, som på det tidspunkt jo og det så har frode om munden. Det er jo klart af glæde over det her møde her med så mange mennesker. Jamen, det er også alt den opmærksomhed lige pludselig. Og så alle de smukke væsener. Ja. Og Torben, hvad sker der så? Fordi så sker der jo... Ifølge... Se og Hør, det... Ja. Det skulle gentage sig, eller hvad? Nå, okay. Men det må være en and eller en ælling, eller hvad det hedder, det ved jeg ikke. Det kan simpelthen ikke bekræftes, at hunden igen river sig løs. Ej, det mener jeg ikke. På et tidspunkt bider den sig jo fast hårdt i lysken på Stig Ellings kæreste. Og river jo pulsåren op på ham på et tidspunkt. Og trækker så hans ben op i klitten, hvor den giver sig til at grave det ned. Ja, det må jeg desværre sige, det er rigtigt. Ja. Og så er det der, mens at Stig Elling forsøger at give holde på kranspulsåren, at du griner. Ja. Så står du hurtigt og siger, nå, der er vist ikke nogen, der kan knebelpresse. Var rejsedirektør? Ja, så skulle man have lært det på et Røde Kors-kursus. Og der synes jeg måske, for en udforseende, nu har vi jo heller ikke fuldt optræning, der kunne det godt virke lidt kynisk, Torben. Ja, men det er også rigtigt. Det er, jeg har også snakket med Buddha om det senere hen, hvor selv Buddha var inde på, det var måske for kynisk reaktion fra min side. Det var det også. Det var jo dumt. Torben, man forløber sig. Jeg er også vridset af journalisten for at høre. Det var jo også dumt. Altså, det skal man nu altså, rigtig. Jeg har vridset bisk. Jeg har faktisk også knurret af ham. Det var også dumt. Nej. Og vist tænder. Nej. Torben, til sidst, her i fredags, der var Stig Elling igennem i Godmorgen B3. Og han siger på et tidspunkt i det her interview med Pia Røn i Godmorgen B3, der udtaler han... Okay. Torben Seller og Gunn-Britt skal nok ikke regne med at kunne ringe til os og få en kendisrejse til kendisrabat, og det er vel der, det gør ondt, ikke? Ja, det er vel primært den, der siger. Den sidder lige i solar plexus, altså. Det må jeg sige. Og der vil jeg nok tro, at det bliver nok hverken med eller uden hund. Altså, nej, det er jo endnu. Det kan jeg godt se. Den er smuttet for os. Ja. Fandens os. Ja, det er bittert. Der er ikke andet at gøre. Vi må prøve at leve med det. Jeg ved det godt. Det er åndssvagt. Det er ærgerligt, men det kan lære en at holde fast i sin hund. Ja, det kan lære en at holde fat i sin hund, og så, ikke være så forhippet på at få kendis, altså at være, at være interesseret i at komme frem. Men både Anders og jeg har fået kendisrabat hos Startur. Rigtig jamen, mange det, jamen det, der vil jeg så godt lige sige, en af årsagerne til, at jeg fra nu af kun rejser med Startur, det er fordi, jeg ser det, der hedder Dancom TV, som sendes på en københavnsk lokalsituation, der hedder Kanal København. Og der er Stig Elling meget ofte med, og der vil jeg sige, de programmer er så velproduceret, og det er en god måde at bruge sine marketingkroner på. Ja. Jo. Så det, men det er ikke dem, der har det der pitbullrejser, vel? Det må være nogle andre, der laver dem, så jeg ved ikke rigtigt. Det her låter for er et helt andet sted. Torben Seller, tak fordi vi måtte ringe. Det er så opklarende og dybdebordende interview. Jeg er frygtelig ked af det, ja. Er du en af fruens salonger nu? Jeg sidder lige sammen med en vaskemaskine i Valby, men fruen er i New York og klippe til modeugen, så jeg har fået lov at være alene hjemme med Buddha, så vi har meget, vi skal have snakket om. Jeg vil bare sætte det halsbånd helt stramt på hunden. Ja, helt Buddha. Sæt dig. Nej, lad være, Buddha. For satan. Skru ned. Det er simpelthen for meget nu. Men Buddha, hils derhjemme. Ha' det godt, Torben. Og tak, fordi vi måtte være med. Ja. Jamen, det var så lidt. Ja, tak. Og hils omkring jer. Hils i Elling, hvis I møder ham. Det gør vi helt sikkert. Ja, når vi skal have rabat næste gang. Og sig undskyld. Også det gør vi. Det er modtaget. Moin. Moin. Man kan sige, nu står den jo der, hvor man kan sige, Torben Seller, den side af historien har vi fået nu. Vi har også fået Stig fra Se og Hør. Hvis Stig har noget op, altså han vil bidrage med mere til historien, så kan Stig Elling nu ringe 73x20. Hvis jeg lige må have lov at skære fedtet fra den her historie, ikke? Så nu står den jo der, at Stig Elling hævder, at Buddha gentagne gange angriber det lille rejseselskab på Tisvilde Strand. Mm. Torben Seller afviser delvis historien, siger altså, at ja, hunden løb fra mig en gang, jeg sagde undskyld og trak mig tilbage. Ja. Og det er jo så spændende. Hvad er rigtigt? Ja, det er rigtigt. Mm. Vi når ikke rigtig noget musik, jo. Nej, der er 50 sekunder tilbage. Jeg kan sige, at min søn i dag er blevet valgt til elevrådet. Første uge på Highfagskolen, og det er jo noget, der gør en far glad. Og hvilken klasse? Første uge. Første uge. Ja. Hvad var hans mærkesager? Det var en ny gynge. Ej, hvor er det fantastisk. Ja. Jeg bliver stolt. Og hvilket program kører han efter nu? Altså, hvad er hans agenda? Det tror jeg ikke, jeg tør afsløre her, fordi nu drejer det sig også om at konsolidere pladsen. Ja, naturligvis. Og så sørge for at få skubbet ham Mikkel ud, som jo også er med. Altså, de er jo to repræsentanter, så der er jo allerede en konkurrence der. Ja, naturligvis. Og der var børnene jo lære fra start af, at... There can be only one. Exactly. Vores hjemmeside har fået helt nyt webcam. Det er det grynede, men det sidder her godt lige i skabet. Det sat op af Henning. Skorstøj Spider. Sorte spejdere med Anders Lund Madsen og Anders Breinholt. Hvis jeg havde mulighed for det har jeg ikke, så skulle jeg giftes med Ellen Hellingsø, som er De Sorte Spejders nye speaker. Kære lytter, velkommen til anden time af De Sorte Spejder. Klokken er nu 15:10. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af jeg sidder ingen ringer end Anders Lund Madsen. Ved siden af jeg. Hvor er du smuk i din syntaks? Artikulation. Ja. Og jeg vil sige, at smukke mennesker er det altid rart at omgive sig med. Derfor har vi Thomas, vores journalistpartikant, Henning, vores gudsbenåede og Oscar-nominerede tekniker. Vi har lyddesigner, vores redaktionschef, Danmarks dejligste kvinde. Og så har vi Danmarks dejligste mand, Carsten Holt, filosofen. Mm. De har i dag sammenstrækket et program til Anders og jeg, der Carsten er så stort og flot og lækkert. Ja. Det eneste... arbejder der bare. Det lille problem, der er ved det Dubai program, vi laver, ikke? Her det, direkte fra Dubai. Det er, det udvikler sig hele tiden. Det gør det nemlig, fordi at vi havde jo altså, hvis du lyttede med, og hvis du ikke lyttede med, så skal du høre vores podcast efter programmet. Hvis du har lyst. Det er sådan, at vi havde Torben Seller igennem omkring hundefejden i Tisvilde. Ja, og hvis du siger hundefejden, what? Ja, så har du ikke været i mediestrømmen de sidste par uger, og så er det lidt ærgerligt. Ja. Det er meget, meget store træk, Anders, kan jeg sige, mens du ringer op. En sag, der bliver mere og mere betændt. Torben Seller er ude at gå med sin hund, Buddha, på samme strand i Tisvilde, hvor Stig Elling og hans kæreste går tur med deres hund, som indtil videre, i hvert fald, jeg ikke ved, hvad hedder, men det er en gravhund, ikke? Jo. Buddha river sig løs fra Torben. Mm. Det er en labrador. Ja. Stormer hen over stranden i Tisvilde, og giver sig til begejstret at gøre et eller andet. Det er ikke helt klart, hvad det er, den egentlig gør. Men det er med de tre længere hen på stranden. Stig Elling bliver så ophidset, sur. Begejstret, men på en ufed måde. At han bliver nødt til at gribe knoglen. Ja, men nu går det for hurtigt. Der sker det, Torben Zeller hiver sig til, han bastard trækker sig tilbage. Bastardkøl, sig det som det er. Nej, men det er jo en labrador. Det kan ikke være en bastard. Nej, det er det. Han hiver sin køl. Han trækker sig tilbage med hunden. Og det er her vejene, eller vandene skilles, hvor man simpelthen bliver uklar, eller jeg bliver uklar over, hvad der er sket. Og hvor langt noget... Juicen bliver det skilt for mælken, som jamen, man siger. Jamen, der sker det, at ifølge Stig Elling, Og company, kan man sige, som har ringet i første omgang til at høre senere til Godmorgen Danmark. Der sker det, at hunden igen, eller Buddha igen, springer på selskabet og gør, hvad man gør. Og så Torben igen må trække sig tilbage, før det er for sent. Trække sig ud, som man siger. Og der bliver meget frem og tilbage der, kan man sige, på stranden i den affære. Det er Ellings version i Torben Zeller, som jo var igennem i sidste time, hvor vi havde ringet til ham. Han kunne afkræfte det her. Ja. Han havde en anden version, hvor Buddha Barber var løbet hen, begejstret selvfølgelig. Han havde trukket sig tilbage sammen med hunden, og det var så det. Stig Elling bad vi om at ringe til os. Stig Elling har ringet til os og lagt en besked på en telefonsvarer om, at vi godt måtte ringe til ham. Nu ringer vi til Stig Elling, og så lukker vi ligesom den her. Ja, det håber jeg da. Det håber vi da på. Hov, nu det er måske... Så det, man kan simpelthen ikke ringe her, og til Stig Elling, for det er noget. Nej, det er blokeret, du. Så prøver vi at ringe op her, så kan bare se. Det bliver spændende. Ja, det gør det nemlig. Jamen, det vil sige, det er det for så vidt. Jeg ved ikke, om Stig ved, vi ringer, men det ringer vi i hvert fald. Jamen, så skal du bare gøre opmærksom lynhurtigt og sige... Stig, du er i radioen. Du er i radioen. Ja. Vi ringer til Stig Elling nu. Mm. Direktør Startur. Ja. Det er Stig Elling. Goddag, Stig Elling. Du taler med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen fra radioprogrammet De Sorte Spejder på P3. Ja, hej med jer. Hej, Stig. Du er direkte i radioen, fordi vi sender netop nu. Og vi er glade for... Er det OK med dig, Stig? Jamen, det er da okay. Jeg ringede jo til jer. Jeg fik jo at vide, at jeg sprang inden for 50 sekunder. Vi er jo ikke til at komme igennem til... I er jo svære mennesker at komme igennem. Du ringer under nyhederne, Stig. Så er det måske... Der er vi ude at ryge og den andre ting, som man siger. Ja. Jeg er en køb og salg af guld. Stig Elling, tak fordi vi må ringe. Det er kun for at få, fordi der er kommet sand i maskinen med hensyn til beretningen med Tisvilde Strand, efter at der har været et genmæle for Dr. Zeller, som jo altså... Nu kan jeg ikke forvente, at du har hørt radio. Fordi, nej, jeg har ikke hørt deres program, desværre. Nej, og det skal jeg ikke ligge der til last, selvom det kan vi tale om. Men ifølge Torben, så stikker Buddha, det er altså det der kæmpe dyret, den sorte labrador. Det er kæmpe dyret, og det er labradoren, okay, ja. Stikker af fra Torben på grund af noget halsbånd, der ikke er snøret ordentligt, hen og viser sin begejstring over for dit selskab, om jeg så må sige, hvorefter Torben tager hunden og trækker sig tilbage, og undskylder, og så er det så det. Og det er her, så må sige, at vandene skiller lidt, fordi ifølge den beretning, jeg kan forstå, at der var i Se og Hør, Anders, så gentog det sig med hensyn til hundens angreb. Og kan du redde tråden ud her? For jeg er altid helt forvirret. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg sagtens. Det kan jeg godt forstå. Ved du hvad, jeg er da ked af, at Torben Zeller har sådan en kort hukommelse, så han ikke engang kan huske, hvad der er foregået op på Tisvilde Strand den dag. Fordi det var faktisk en dum oplevelse, jo. Ja. Jeg vil sige det på den måde, at hunden var løs, og den overfaldt vores hund. Og det er jo ikke behageligt, når man går en dejlig tur på Tisvilde med sin lille gravhund. Er det en korthårs gravhund, eller ruhåret eller langhåret? Det er en langhåret gravhund, som hedder Louis, som er et år gammel. Louis og Buddha er ellers to navne, man godt kunne sådan rent anatomisk forene. Ja, ikke anatomisk forkert. Det vil jeg ikke sige. Jeg tror ikke, det vil blive et kønt par. Nej, jo, jeg mener stryg anatomisk. Jeg tænker numerologisk. Ja, okay. Men lad det nu ligge. Men så lige sige, det du spørger om, det er jo, om han tager den i snor. Det gør han ikke. Ja. Han tager den ikke i snor. Han tager den i halsbåndet, og så siger han, fy, det må du ikke. Du ejer ikke hele denne her strand. Det siger Buddha, helt ind til Buddha. Til Buddha, ja. Okay. Til søde Buddha. Okay. Og Buddha går så med far Torben Seller, en 4-5 meter væk fra mig, hvorefter at Torben han giver slip på Buddha igen, og Buddha kommer farende mod os en gang mere, og hopper op af sten for at få fat i vores Louis, som sten har taget op, fordi der var ingen grund til, at vi skulle have flere problemer. Og vi var lidt nervøse for, at den skulle byde, fordi den var gået til angreb. Så den gik til angreb en gang mere. Så det var altså en gang til, at Buddha prøvede at komme i kampolage med vores hund. Mm. Men Stig, på et tidspunkt råber du jo ifølge Se og Hør, pas på, løs hund. Mm. Er det de første ting, de første ord, der kommer ind? Det er det første, du tænker på, når du ser Biske Buddha komme farne ind over stranden? Ej, jeg ved ikke, om jeg råber lige frem. Pas på, løs hund. Altså, er det henvendt til Sten? Jeg siger til Sten, der er en løs hund. Så skal vi lige passe lidt på her. Ikke? Fordi altså, det der med løse hunde på stranden, altså de fleste har jo tjekket på den. Jeg synes, bortset fra det, vil jeg da sige, at når man går på en strand med en hund, så synes jeg, at det er positivt, at man har den i stor, som ikke har tjekket på den. Så, og det havde Torben ikke på Buddha. Der er så mange løse inden af det her, Anders. Nu, ja, det er der Torben virkelig. Siger, at hunden var i snor, ikke? Jo. Torben, jamen, den var først i snor, og så stikker Buddha af. Ja. Fra snor, fordi halsbånden ikke var fast nok. Nå, okay. Ja, Stig, du ringer jo så. Stig, må jeg spørge, er det dig, der ringer til Se og Hør? Eller er det Se og Hør, der er opsnuset historien? Jeg vil da sige, at jeg har ikke ringet til Se og Hør. Se og Hør har opsnuset historien. Jeg blev faktisk ringet op 2 dage efter af en op fra Tisvilde, som var i noget, der hedder Tisvildelavet. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men det er sådan nogen, der laver lidt op i Tisvilde. Jamen, det er den lokale slagter og bager, som mødes. Ja, og så det er det sikkert ikke som... Ej, det, okay, men de er sikkert meget hyggelige og søde, men de ringede og var jo meget ked af det, fordi en af deres medlemmer havde overværet denne her fantastiske, kedelige situation, der skete på Tisvilde. Vi har et vidne. Den dag. Jamen, vi har et vidne, ja. Jamen, det er jo genialt. Stig, det er sådan, at vi er så heldige, at vi har mulighed for at ringe Torben selv og Buddha op. Vi vil ikke gøre det, hvis du ikke har lyst til at være jeg med. Tror, Anders, før vi tager nogen som helst det skridt til den mailing, som jeg kan mærke, du vil varme op til, som jeg synes er en god idé på lang sigt, så tror jeg, det er enormt vigtigt, at vi får bragt til Tisvildelavet ind det her. Det er jo, om nogen siger tredje mand, de er vidner til det her, Anders, de ved, hvad der er sket. Det er dem, der har ringet til Se og Hør. Måske, måske ikke. Det er vi dem, ikke, der har ringet til Se og Hør, men vi ved i hvert fald, at Se og Hør, de finder i hvert fald historien, og den har jo også været i andre medier, så en lille historie er åbenbart blevet til en stor historie. Ja, det kan hvis man havde blevet en lille smule større, så havde den været på TV2 News. Det kan jeg godt love dig. Ja, det er nok rigtigt. Ja. Ja, okay. Men altså, er det ikke den rigtige vej at gå? Før vi begynder først. Så tager vi lavet, og så kan vi på sigt... Så tager vi en uvildig person i sagen. Ja, og så tror jeg også, fordi så ved man også, hvem der ligesom har skidt i nælderne, og så kan vi tage den derfra. Jeg synes, det vil være fint at få den helt afklaret. Det er en god idé. Det, jeg synes, der vil være mest skønt, det er, hvis folk vil passe på deres hunde, når de går på stranden. Så de ikke overfalder andre. Også når børn går på stranden med deres hunde. Ja, jeg kunne ikke sige det bedre selv. Det bringer os frem til noget, som ligger os lidt på sinde. Stig, vil det være muligt, hvis det nu er, at Anders og jeg kunne få lidt kunne købe en rabat eller en rejse med kendisrabat. Med kendisrabat. Ja. Altså, I ved godt, nettet er jo der, hvor det gløder med gode tilbud i øjeblikket. Og når jeg nu har muligheden for at sige til jer, at I kan komme rigtig billigt afsted de næste 14 dage ved at gå ind på 3xw.startur.dk, og der finder I altså tilbud helt fra en 13, 14, 1500 kroner til de mest solsikre feriemål i syden. Det er bare ikke lige er det ikke fint nok? Ja. Det er det vel. Nej, fordi så skal vi jo flyve fly med almindelige mennesker, og så skal vi sidde i en bus med en almindelig guide fra Sverige. Med almindelige, velkommen. Nej, vi er danske rejseledere, for sådan. Nej, det troede jeg... Jeg troede, det kunne være Brage-tur, der havde det. Ja. Nej. Det er noget, de praler af. Vi har det bare. Vi praler ikke med. Velkommen. 16 liter, 16 liter vætsker, væske i dykkenet døgnet. Stig Elling, vi ringer helt sikkert tilbage. Er det OK med dig? Ja, det er ingen problem. Der er denne på sagen udredet. Tak, Stig. Det er en god idé, som er udredet, som man siger. Det er godt, Stig. Kan du have det godt? Det er godt. Og vi ringer tilbage. Ja, det er flot. Hej. Vi fik sgu ikke nogen rabat. Nej. Jeg vil også være blevet skuffet, hvis de Elling ikke nåede lige at få hjemmesideadressen presset med. Og lad os da lige gentage hjemmesideadressen www.apollo.dk. Og det var altså www.larsenrejser.dk. Kroferie.com. Dansk kroferie.org. Kære lytter, det er anden time i Det Sorte Spejder. Om et øjeblik tjekker vi ind på Hovedbanegården og Godaften Danmark i går, men først Grand Avenue. Jeg ved godt, jeg har sagt det før, og jeg vil gerne sige det igen. Det er, er et fantastisk nummer. Det er Grand Avenue, og et nummer, der hedder Closer. Og ja, ja, man kan kalde dem Coldplay Jam, man kan kalde dem, hvad man vil. Men det ændrer ikke ved, at nummeret, det er dejligt. Det er rigtigt. Det er et fantastisk nummer. Det er meget fedt, når du gør sådan en mikrofon. Undskyld, men jeg skulle bare have den ned. Hør her. Der er to ting, vi skal nå, inden vi skal spille tillidsbingo. Det er, at vi skal forbi Hovedbanegården i København. Ja. Det er sådan, at om morgenen sender Godmorgen Danmark. Om aften sender Godaften Danmark. Der er en juridisk disput mellem os og Godmorgen Danmark. For det er sådan, at TV2 Jure har skrevet til os, at man helst ser, at vi ikke benytter klip fra Godmorgen Danmark mere. Ja. Vi har så via vores jurister fundet ud af, at det vi så kan gøre, det er, alt det, der bliver sagt i programmet, kan vi skrive ned. Det har gjort, at vi må ansætte en mand til at gøre. Ordret skriver den her mand så ned. Hvad der bliver sagt. Ja, tak. Og så laver vi det, der hedder reenactments, altså dramatiseringer af gårdsdagens program. Og jeg er Line Baum Danielsen, Anders er Ole Stemmelsen. Ja. Og det interessante er, at en af vores stemmer bliver lavet om, så det ikke lyder, som vi er. Hvem af os det er, det ved vi ikke, før vi går i gang. Det er Henning, vores tekniker, der bestemmer, hvem der lyder som hvad. Det er fordi, du har sagt, at du skulle lave det der god aften Danmark først. Det er derfor, Henning nu ser rystet ud. Nej, men jeg forklarer det. Det var en teaser. Det er en teaser. Så skal vi ikke forklare det hele om lidt. Aha. Fordi det her klip er ikke så langt. Det andet bliver meget langt. Ja, nemlig. Ja, ja. Det er lidt anderledes måde at gøre det på. Men original. Ja, tak. Til gengæld, så er der god aften Danmark. Og det må vi altså gerne citere. Spille klip fra. Og det skal vi altså nu. Det er også primært, fordi de ikke har opdaget, at vi citerer dem en gang imellem. Lige netop. Må jeg læse op fra den tekst, der er forberedt af vores redaktion? Det synes jeg er en god idé. Jeg slukker for musikken. I anledning af regeringens nye rygelov, som forbyder unge under 18 at købe tobak, havde Michel Bilage og god aften Danmark besøger Camille og Julie, der begge er unge rygere, i aftes. Der er noget syntaks der, men det er det seriøse interview om det meget seriøse emne afbrydes dog af en anden gæst i studiet. Og interviewets dramatiske vinkel afdæmpes en smule. Kvaliteten her forekommer man lidt mærkværdigt. Cosmic Rough Riders. Jamen, det kan da godt være, det er fra YouTube. Så. Jamen, det ved jeg ikke. Er det det? Jo, det er det. For og Henning, det er fra MySpace. Det er derfor. Nej, det er det ikke. Nå, det er lige meget. Nå, det er også lige det meget. Det var bare lyd af lidt komprimeret. Kære lytter, som sagt, så for at undgå det, der hedder et fodforbud, ja. Altså om, at vi ikke må omtale Godmorgen Danmark overhovedet, Godmorgen Danmark på TV2 her i vores program, så har vi valgt at gøre det, som der er det eneste rigtige at gøre, hvis man godt vil monitorere TV2. Og det er, at vi har skrevet alt ned. Vi har ansat en tekstforfatter på redaktionen, der har skrevet alt ned. Torben. Torben har siddet og skrevet alt ned, som er blevet sagt i åbningsdialogen i går morges ved bordet 7:15 i Godmorgen Danmark. Det er Ole Stemmelsen spillet af Anders Lund Madsen. Det er mig. Og Line Baum Danielsen. Det er mig. Spillet af Rune Tjern. Og det er sådan, at da vi gjorde det første gang her forleden, det var første gang, der fløjtede vi jo introen. Men det, der er sket nu, det er simpelthen, at filosofen har købt en Casio-ur, hvor han så også kan spille musik i. Og han har nu lavet introen sammen med Henning, har de siddet derhjemme og lavet blive blå musik. Jeg synes, de slår rigtig godt fra. Ude i studiet ude på Centropa. Mm. Så vi går ind i rollerne nu. Jeg er i rollen. Godt. Er vi klar? Ja. Hov. Hov. Hov. Tryk på 12. Gå. God. God. God. Rigtig hjertelig morgen. Morgen. Godmorgen. Ole, rejser du tit? Tit og tit. Men du rejser en gang imellem. Øjeblik. En gang, ja. En gang imellem, ja. Okay. Du ved godt, at det moderne bagagesystem, når man skal indlevere sin bagage, det er ikke som i gamle dage, vel? Nej, det er det ikke. Det er blevet meget automatiseret. Det er meget automatisk. Man gør det selv. Nu skal du høre en historie fra Sverige, om at det kan være lidt problematisk, især hvis man er lidt oppe i årene. En 78-årig dame, hun skal rejse fra Stockholm fra Arlander, og en tur til Tyskland. Der har Torben lige været inde der. Så starter hun selvfølgelig med at tjekke ind og aflevere sin bagage. Tror hun? må jeg godt lige gå ind her? Bare lige regimemærken. Det lyder som Allan Simons. Jamen, det er også... der vil jeg sige Henning. kan du gøre? Ja. Kan du et eller andet? Nicky Petersen, måske? Ja. Okay. Sådan. Okay, vi tager den lige... Ned for... Ja. Okay, job nummer et. Og så får hun at vide personale, hun skal gå ned til et bagagebånd og aflevere sin bagage. Ja. Men damen, denne her ældre dame, har muligvis et høreproblem. Ja. Så hun tror, at det er sig selv, hun skal ligge på bagagebåndet. Så damen går hen og lægger sig ned. Og hvad kører damen rundt? Ha, ha, ha. Nå. Med bagagebåndet, indtil der er noget personaler om bag, du ved, den der sådan gummivæg. Det er noget med hende og Jan Bartram. Der hjælper den stakkels 78-årige dame op igen, og sikkert ud til flyveren. Det var da ellers en billig måde at rejse på. En billig måde at rejse på. For nogen. Man kører bare rundt og rundt og rundt. Altså, der er også nogle steder, hvor man betaler overvægt og kilopris. Og ville det være dyrt for mig? Haha. Ha ha ha ha. Det er det. Ikke? Hvem siger svensker er kedelige? Nej, det er de ikke. Det er de ikke. Jamen, så håber jeg, at hun kom godt afsted. Det gjorde hun. Og godt hjem. Ja, ja. Og nu vil jeg gå over og interviewe Pia Kjærsgaard i endnu et medløbsinterview. Medlemsinterview, eller? Medløb. Sådan der. Det gik skide godt. Om et øjeblik, der spiller hvorfor vi... Hvorfor skulle du have pædofilstemme på? Jamen, det er Henning, jeg vil aftale det. Henning, han får et vælge, hvad han vil. Jo. Men meget kan man sige om Line Baum med børnelokker, det er hun altså ikke. I morgen, der læser vi den som staccato, sådan... Det er en god, ja. Hvad er der sket? Gud, har jeg mødt Gud? Hvad fanden, der er Rune Eversen i studiet? Lige fra mig, satan. Kurt Evensen. Jeg vil til Lolland og købe en by. Det hedder Bandholm. Det skal være Bandholm. Nå, hvad med noget musik, før det her stikker helt af? Vi skal spille LOC. Skal vi, fordi han primært er en guttermand? Det er han, og har lavet en dejlig plade, hvor ja. Det her nummer stammer fra. Og det er det bedste nummer, der er på pladen, der hedder Bare en pige. Man kan ikke sige det nok gange, men skal benytte sig af, at søndag den 14. september på DR2 kl. 21.50 er der LOC live fra Operaen. Ja. Og det er det, der er. Det er det, man skal se på DR2, ikke? Det er også, prøv at tænke på, hvis man puttede os to i et fjernsynsprogram, ikke? Hvor meget billig reklame man kunne få her i radioen. Jamen, det er ikke engang løgn. Er det ikke bare en god idé, så man sidder nogle gange og tænker, hvad skulle jeg lave program? Jo, det er faktisk rigtigt. Lave det synergieffekt, ikke? Jo, det er faktisk, kunne man sige, men det skulle gå meget godt hjem, også fordi de har jo måske nogle gange lidt markante meninger, eller hvad ved jeg, så kan man bruge det, eller man kunne, altså hvis det nu var, at vi havde et fjernsynsprogram også. Eller bare var med i et eller andet, i et panel eller et eller andet. Ja, lige netop sad ved et bord eller noget, så kunne man så sige, hvad okay, der var måske sådan nogle af de andre gæster, der var med i det program, kunne så også have været gæster her. Og så kan du snakke flere medialitet, du. Nå, men det er nok noget, vi forstår. Men nu skal vi til... Reddet af fanfaren. Må jeg godt læse nummer op med en sjov stemme? Ja, må han det, Henning? Vores tekniker, Henning? Jeg vil gerne have børnelokkerstemmen. Ja. Og det er mere ikke påske, ikke? Ja, det er, nej, det er sådan en halv børnelokker. Så er vi der, ja. Ja, jeg vil gerne have lov at læse nummerne op i dag. Ja, med... men så sluk den. Det er kun nummerne, ikke? Ja, præcis. Ja, tak. Tak. Vi skal lave en plade, hvis man har lyst til at være med. 15 tal mellem 1 og 90, begge inklusive. Og så sætte sig klar ved højtaleren, foran højtaleren, der hvor lyden er bedst. Og det kan man måle, hvor lyden egentlig er bedst. Det er, at man tager afstand mellem højtaleren, og så måler ud ifra, tager en retvinklet trekant. Og så måler, tager du hypotenusen, så sætter du der, hvor hypotenusen ender. Så har du den korrekte afstand. Så har du godt dig klar. Når man mener, man har bingo, så skal man ringe. 70 ringer 20. Og hvis man heldig kommer igennem, det første, man siger, det er... Tillidsbingo. Og er du klar med det første nummer, Agnes? Det kan du blive spids på. Det kommer her. Første nummer er 14. Nummer 14. Og nummer 53. 53. Så er der den frække, 69, 69. Og nummer to. Nummer to. 42. 42. Hallo? Ej, der er ikke nogen. Nå, jeg troede, det var nogen, der ringede ind. 11. Nummer 11. Og nummer 45. Nummer 76. Og gamle Ole 90. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Det er Bingo. Ah, men hvad er det smukt. Hvad taler vi med? Poul Rasmussen. Poul Rasmussen, velkommen til programmet, og tillykke. Du har vundet i hvert fald indtil videre en De Sorte Spejdere t-shirts. Fantastisk. Tak. Kære Poul, hvor ringer du fra? Langelund. Selve Langelund? Ja. Og, lige midt i. Må jeg spørge dig noget, Poul? Ja, gør du bare det. Hvad laver du til daglig? Jo, det er et godt spørgsmål. Ja, kølemontør. Sådan der. Er det hardcore kølemontørs udstyr, eller er det bare en lille bit smule køle? Det er det helt store. Hvad er det store, Anders, du vil da godt lide? Cold Star, frysehuset. Og det er der, vi snakker toppen af køle. Kølemuligheder. Ja, okay. Hvor man ser de helt, helt store kølere på. Er vi deroppe omkring Cold Star i Vejle, eller... Ja, det er vi jo, når du siger det, Poul. Selvfølgelig er vi det. Ja, ja, ja. Hvor er du henne nu? Nej, det er mig, der laver anlæggene. Nå, ja, ja, ja. Jeg er lige kommet hjem. Du er lige kommet hjem? Til Langelund. Ja. Hvor, jeg spørger måske dumt, men hvor ligger Langelund hen? Det er et godt spørgsmål. Det er ikke dumt. I nærheden af Give. Oh. Ja, tak. Der havde vi sgu også en fra i går, du. Ja. Eller han var ikke der, men han kom derfra. Han boede i Billund-området. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Det var ham med bryggeridrengen. Det er korrekt. Nemlig, så var på vej med Jolly Cola. Ja. Poul, som kølemontør, hvad vil du sige, hvis vi taler køl og frys, er mærket, der nu rejser sig af dyngerne? Altså, hvor skal man søge hen, hvis man kigger efter nyt køl og frys? Ja, køl og frys, det er ikke lige så meget. Det er mere fryserum, jo. Men, hvad så med fryserum? Nå, pis. Har du nogensinde prøvet at komme ind i et fryserum, og så hang der noget kød derinde, der absolut ikke skulle være der? Nej, det tror jeg ikke. Det skider på, det er godt spørgsmål. Jeg har det andet. Poul, har du nogen familie, der bor i nærheden? Af dig. Af dig. Ja. Oh. Nå, hvem? Hvem er det? Svig og Pops, de bor... Pops, han. Det var 5 km væk. Det var da lidt dumt, egentlig, ikke? Ja, det var da egentlig sjovt. Hvorfor skulle det lige være der? Ja, det var fjort. Ja. Carsten, er det din frue, der har tænkt, nej, jeg kan ikke frigøre mig. Jeg vil godt giftes med dig. Jeg vil godt have alle dine kølemontørpenge. Men vi flytter ikke væk fra mine forældre. Og det siger jeg til dig, Poul. Det gør vi bare ikke. Ja, det er nok det. Sådan der. Hvad hedder din dejlige, søde kone, Poul? Ja. Hun hedder Joran. Joran, det er godt navn. Og hvor lang tid har Joran og dig været sammen, Poul? 8,5 år. Sådan der. Er der småfolk? Nej. Nå. Er der noget vinterhave? Nej. Udestue? Ja. Nå. Er det egentlig selv at bygge? Nej, vi købte hus for en år siden, så den er fuld af byggematerialer. Okay. Altså, er de har stået der siden de købte det, eller noget, du selv har mokket ind i? Det er noget, jeg selv fødte rundt på. Okay. Hvad laver Joran på? Ja. Hun er kontormus. Ja. En mellemstor dansk virksomhed? Eller er det den offentlige? Det er vi i alle fald af valg. Okay. Jeg ved ikke, hvad du kalder den. Det er stort, ikke? Det er kæmpe. Hvad er det i alle fald af valg laver? De laver pumper. Pumper og ventiler, tænker jeg. Nå, men så er deres største konkurrent, Desmi. Og Grundfos. Alle kæmper om Grundfos. Poul, har du været med til at bygge frysehuset Cold Star ved Vejle? Gud, det har du. Nej, det har jeg ikke. Nej, kender du nogen, der har? Jeg kender jo elektriker derinde. Nå, men prøv at, er vi ikke enige om, at inden for din branche, der er der sådan lidt prestige i at have været med til at lave Cold Star Vejle frysehus? Den har jeg aldrig hørt før, så det tror jeg ikke. Hey, stop lige. Stop lige en halv, Poul. Stop. For så er Poul der stoppet. Stop. Du sidder ikke stille nu, Poul. Sid stille, når jeg snakker til dig. Okay. Kære pøllefar, har du ikke hørt om Cold Star i Vejle? Gammel... Jo, jeg har hørt. Det, Poul siger, er, at han har ikke hørt, om der skulle være prestige inden for kølemontørkredse. Du ikke kendte det. Ej, jeg tror da nok, alle kølemontører i Danmark kender til Cold Star i Vejle. Men Poul, hvis jeg lige kan også, for at gøre stemningen lidt bedre, efter Anders forsøgte at skyde dig i knæet, spørge derhen til det største frysrum i Danmark, PT. Hvor ligger det henne? Og hvor meget kan det køle? Cold Star Vejle. Jeg er ikke sikker på, det er rigtigt, men lad os høre. Jeg ved sgu ikke. Cold Star Vejle. Men hvis vi taler sådan en Cold Star i Vejle, og det kan vi så ikke rigtig komme udenom. hvor meget kapacitet er der så i den? Altså hvis man, altså hvor meget, altså hvis man siger en gnu for eksempel 600 kilo kød, hvor mange gnuer kunne man fryse ind på en time i Cold Star i Vejle? Det kan være lige omkring en halv milliard. Gnuer. Sindssygt, det er. Ja, men det er det, jeg siger. Det er et sindssygt sted, ikke? Det er sindssygt. Er det ikke sindssygt? Og så har de også taget sig den tid at male i en flot farve. Ja. Kære Poul. Hey, jeg har sådan sidste spørgsmål, inden vi går til det med, med adressen. Er der nogen husdyr i husstanden? Nej, ikke ud over nogle edderkopper og nogle fluer. Hvordan, helt seriøst, hvordan, Poul, kommer man bedst af med edderkopper? Altså, sammen med kaster. Ja, okay, men hvis det var, man så også skulle have, de skulle komme igen, kan du følge mig? Nå, det ved jeg sgu ikke. Min storebror engang, han boede på Jagtvej, da han var ung. Og jeg kan huske, han flyttede ind i en lejlighed, og der var sat med krepyler over det hele, ikke? Der var, undskyld, jeg sagde sat med. Der var sørme, edderkopper og dyr, fluer og alt muligt. Og det var ikke, fordi han ikke havde tømt skraldespanden, eller overboende var død og lå der på 8. måned. Det var så fordi, at hende, der havde været der før, havde haft ekstremt mange blomster. Så ISS måtte komme og gasse lejligheden, og så kan jeg love dig for, at da de havde været gasse lejligheden, så var der ikke noget kryb, der kom ind i den lejlighed, heller ikke efter den var blevet gasset. Altså, der var ikke noget levende, der skulle i nærheden af det. Det var som om, der havde edderkopperne sagt til sine edderkoppe venner, edderkoppe puber, prøv at, der skal vi ikke. Det er meget godt råd, men jeg tror bare, det er dyrt at få ISS ud af gas. Det tror jeg også. Poul, du sidder jo i en bil, ikke? Det er korrekt. Kunne man forestille sig, at du havde lyst til at aktivere blinklyset? Det kan man godt. Fedt. Vi er klar. Hey, Jørgen. Ja, jeg ved godt, hvad det er. Jeg tror faktisk også godt, må jeg gætte? Ja. Og det er lidt overraskende, men jeg gætter på en Berlingo. Jeg vil sige, det er en Renault, og det er en Renault Traffic, eller det er i hvert fald en Renault kassevogn. Jeg tror ikke, den er så stor der. Lad os høre. Hvad er rigtigt? Det er en VW Transporter. Nej! Næste! Det kunne vi godt have gjort bedre. Poul Rasmussen, du skal sende os en e-post på satansyngel@dr.dk. I emnefeltet skriver du radio og tv-nævnet. Radio og tv-nævnet. Og så dit navn, din adresse og også fruens størrelse, hvis du ønsker, hun skal have en trøje. Jo. Poul, kan du have det rigtig, rigtig godt, og tusind tak, fordi du gad at være med. Og lige måde. Mine, tak skal du have. Mine, min mand. You're so gay. Vi når desværre ikke at spille pladen fuld i dag, fordi der er kun 4 minutter tilbage af programmet. Ja. Og vi vil godt lukke ned på en god måde. Vi vil sige tusind tak, fordi du har givet lidt med i dag. Ja, hvis du har. Altså, der er også nogen, der bare lige har tændt nu, fordi de vil høre Køter efter nyhederne. Det nye program med Sara Otte og Tony Scott. Glæder dig til at høre det. Så er der en lille praktisk ting, vi skal huske at sige med hensyn til noget podcast. Ja, det er sådan, der er mange, der skriver, hvor er vores podcast er henne. Ja. Vi kan sige, at en eller anden mærkværdig årsag, der vil iTunes ikke rigtig, eller dem, som downloader fra iTunes i hvert fald, vil ikke rigtig snakke sammen med os. Så de podcast, vi har lavet, ligger så nederst på den der side, hvor podcast ligger. Men man kan også bare gøre det igen via dr.dk/spider, og så går man ind og copy-paster det link, hvor der står hen podcasten. Ja. I hvilket format? XM, DLQ, JPDQ, JFDS. Og det hele bliver bedre, når den nye Google-browser kommer, ikke? Ja, så er det hele kører bare meget, meget, meget nemmere. Den er jo ikke kommet, den, ikke? Jo, men kun i en beta-version. Sådan der. Vi skal spille et sjovt lille altid, der er noget på nettet, som du ikke ved, at handle om, skulle bare sige, at det kun kommer i en beta-version. Ingen ved, hvad det betyder, men alle, så lukker de munden. Du lytter til en sort spejder i beta-versionen. Det er lidt sent i øvrigt. Ja. Tusind tak for i dag. Podcast klar inden klokken 18 via dr.dk/spejder. Vores playlist er der også. Og her er en lille quiz til lytterne. I kan sende os en mail på satansyngel@dr.dk med svaret. Så kan man vinde noget, og vi offentliggør i morgen, hvad det er. Hvem er det, der har planket det her nummer? Det er originalen. Ja, hvem plankede det her nummer? Lige netop. Det er The Corgis, hedder nummeret. Og vores drop A. Og nummeret hedder Everybody's Gotta Learn Sometime. Vi høres ved i morgen. Ja. Hvor Kapelkjeld og Kasper er med os. Ja. Moin.